نستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد تنغالي تنندليا نباب الاقتصاد في الطاعة، ملانغو كهوسو كفانيا نجيا يكاتي نكاتي كتك مامبو يا سنة مامبو يا اطيعيف مامبو يا اجمون. Katika mlango huu tulisoma mpaka hadithi saba, na tukaianza hadithi ya nane, lakini ikawa hatukumaliza kutaja faida za hadithi. Nitaipitia matini ya hadithi kwa ufupi, kisha baadaye insha Allah tutaendelea na faida zenye kupatikana katika hadithi. حديث ينامي عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال نكتوك كأبي جحيفة ونوهب بن عبد الله راضي زمن يزمه زمن ليهي أمثيما آخى النبي عليك أدوب Mtume sallallahu alayhi wa sallama baina Salman wa Abi Darda, kati ya Salman al-Farisi na Abi Darda. Fazara Salman Abi Darda, basi akamzuru akamtembelea Salman bwana Abi Darda ndugu yake aliyepewa na Mtume. Kufika nyumbani kwa Abi Darda, فرأى أم الدرداء متبذلة. أتمونا يلي ماما الدرداء أمبان قوة زريزو شكا نانياتاتي زلي قوة سيزو زبوبان قوة زلو شكا قوة زكاليكا زنجوليكا نوغتيوا كمتنا مشانا hata mwanamke anakuwa kati yule kashughulika na pilika pilika za jikoni na hivi na hivi, lakini kuna wakati maalum tena binadamu atakiwa pumzike, ajitie maji mwili wake, akae maridadi. Mke wa mtu ujua ajulikane kwamba sasa yeye ni mke wa mtu, na anakaa vile kwa ajili ya kumburudisha na kumstarehesha mumewe. Lakini akamuona mama Dardai amevaa nguo zilizokuwa za kushindiwa mchana kutwa. Fakala Salmani, ilibidi aulize mambo ya ndani, maana yule ni ndugu yake aliyepewa na Mtume. Sasa anamuuliza shemegi yake, ma sha'nuki, je, nini jambo lako mama, wewe una nini, mbona hali yako hiyo? Qalat, akajibu mama Dardai, nifanyeje, hali yangu ndio hii,

ni mtoto wa nani, na hata wazazi vile vile wanamtazama yule anayokwenda kuposwa, ni nyumba gani mtoto wetu anaingia, ni ukoo gani. Wakiona ukoo hauna jina, hautajiki, basi wanakuwa wakali wazazi wa mwanamume, wanamtafutia nyumba ambayo wanahisi kwamba anatajika. Matokeo yake ni kwamba wanamtia katika janga kubwa baadaye, kwa sababu dini iko nyuma. Na hata yule mwanamke vile vile, ikiwa watachunga wale wazee wake kwamba nani anakuja, anakuja huyo, wanamtaka yule mwenye nasabu. Matokeo yake ni kwamba wanajuta kwa nini kamtia katika nasabu hii. Na wengine huwa walijamaliha, uzuri wake, halafu wanaacha mwisho kabisa walidiniha na dini yake. Mtume anasema fadhfar bidhati dini, wewe weka kipaumbele kwa yule mwenye dini. Ukifanya hivyo, taribati ya data, itabariki sana mikono yako. Na kubariki, usifikiri kwamba mtu ana mamilioni, sio kubariki huko. Kubariki ni kupata maisha ya furaha fi dunia wal akhira, ukajihisi kama ushaingia peponi. Maana nyumba yenye masikilizano, kila mmoja akiwa mbali na mwenziwe kwa robo saa tu, dhiki kubwa inamfika. Na wakutanapo wawili ndani ya nyumba, inakuwa ni pahala pazuri mno. Umaskini wao watu unakuwa hawaujali, hata ile misiba inapotokezea wanakuwa na burudisho nzuri kabisa, kwa kuwa wanasikilizana. Hii taribati ya data, mtu asijakaifikiria kwamba mbona sikubariki bado mpaka leo, nimeambiwa na Mtume nikimchagua mwenye dini nitabariki, mbona ninakwenda hayoone. Hii taribati ya data, usifikirie kwamba lazima uwe multimillionaire. Taribati ya data, kubariki kwenyewe ni kule kupata maisha ya furaha. Bwana, nyumba zina taabu wewe. Usije ukaona tu watu wana vingine, hao watu wana dhiki, ugomvi, kila mmoja analala chumba chake, hawasemeshani, vita, pata shika nguo chanika ndani ya majumba, hamna furaha yoyote. Na mamilioni walionayo na mamutukari ya kubadilisha na kila kitu kimo, lakini nyumba mbaya kabisa. Lakini taribati ya dhaka, kwa maana ya kijumla, ni maisha ya furaha ndani ya nyumba. Basi faida ya tano inayopatikana katika hadithi hii, jawazul fitri, vile vile inaonyesha kwamba inajuzu kufungua, min saumi tatawui, katika saumu ya sunna, saumu ya ucha Mungu, inajuzu wakati wowote mtu kufungua, kama alivyomfungulisha Salman al-Farisi Abu Dardai, alikuwa yumo kwenye saumu tatawui, anapelekewa chakula Salman na ndugu yake yule, anamwambia mimi sili mpaka tule pamoja. Si kama anakuwa Salman pale ni mtu ambaye si mcha Mungu, ni mtu ambaye hajali ibada ya mwenziwe, ni mtu ambaye hivi, hapana, ni kwamba kaelewa vizuri dini na anaelewa kwamba hii funga ya sunna. Hata Mtume alikuwa anaamka kafunga sunna, akikuta cha kumpendeza tu nyumbani kwake, chakula cha kutia mdomoni, anasema kwa leo itabidi niakhirishe, nitafunga siku nyingine. Saumu ya sunna hii. Mtume alikuwa anaamka asubuhi kafunga bwana, akipiga hodi katika nyumba moja wapo katika nyumba za wakeze, anakuja anakuta pale manna na salwa, mahudi, mafarni, maghasia na kila kitu. Mathalan kwa wakati wa leo, pengine watu wameamkia bokoboko la ngano, na mtu mgonjwa wa bokoboko, alfajiri kakuta bokoboko rasmi ndani yake, kiteweo, nyama, maini, bokoboko, na ukipenda sukari unatia sukari, na masamli yamejaa. Unaamua bwana kwa leo basi, unakula bokoboko, jaza tena vyakula vyote mpendavyo. Sahihi. Hadithi hii vile vile inajulisha jawazul fitri, kujuzu kufungua, min saumi tatawwu, katika funga ya sunna. Na vile vile kinyume chake, inajuzu mtu kuamka hakutia nia usiku, kufika asubuhi mambo akayaona amekaa ndivyo sivyo, na mshughuliko wa kidunia alionao pale, hata akitafuta hiyo chai atakifanyaje, na mifuko imekaa vibaya haitoshi kitu, anaweza akaamua tu kwamba mimi bwana leo nimefunga bwana. Kama inavyojuzu kuifungua funga ya sunna, ndivyo inavyojuzu vile vile kuamka mtu hana nia ya kwa usiku, ama fardhi lazima asiyelie kabla ya kujiri, na nia ni moyoni, sio kutamka. Kwa hiyo vile vile katika hadithi hii faida ya sita inapatikana, jawazu nahi anil mustahabati, inajuzu kumkataza mtu mambo mazuri, mambo yanayopendeza, mambo ya ibada za sunna kama saumu kwenye kiyamu laili, inajuzu kumkataza mambo hayo, in kana min waraiha, ikiwa nyuma yake mambo hayo idhaatul huquqi matluba, kuna kupotezwa haki zitakiwazo, unamwambia wacha ibada za kufanya sahihi, hii haitakuwa ibada kitu, madhali kuna haki za wajibu alikuwa azifanye na sasa haki zile zinapotezwa, basi inajuzu kumkataza mtu mambo ambayo mustahabati, kama alivyomkataza Salman ndugu yake Abu Dardai, fungua kile pamoja, ni kwamba anapoteza haki. Kamkuta mnyonge kabisa mke ndani ya nyumba, na ilibidi aseme kwa uchungu kwamba Abu Dardai ndugu yako hana haja na starehe za kilimwengu. Ina maana anaishi gerezani mwanamke alikuwa sawa. Kwa hali ile ilibidi amkataze kufanya mambo mustahabati. Yale mambo ya saum ni mazuri, yale mambo ya kiyamu laili ni mazuri, lakini yalikuwa yanamwachisha mambo mengine ya wajib. Kwa hivyo annahi anil mustahabati jaizun, kukataza mambo yapendezayo ni jaiz, ikiwa min waraiha idha'atul huquqil maqluba, nyuma yake kuna kupotezwa kwa haki zitakiwazo. Wa adhanu al-ashari bi idhnillah tabaraka wa ta'ala. Sasa tunaingia katika hadithi ya kisara katika mlango al-iktisadu fi ta'am. Hadithi ya tisa, وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Tunapokea hadithi kutoka kwa baba yake Muhammad, ambaye kwa jina anajulikana kuwa ni Abdullah, mtoto wa Amr ibn al-As, radhi Mwenyezi Mungu ziwendee na baba yake. Qala, amesema, ukhbira an-nabi, alipewa habari bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, anni, ya kwamba mimi akulu, nasema hivi, nasema wallahi la asumanna nahara, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba nitafunga siku zote mchana, na ikifika usiku wala aqumanna al-layla ma aishtu, na nitasimama usiku wote kufanya ibada hii, najikatia kwa muda wote nitakaoishi kuanzia sasa. Kufunga jambo baya si baya, kufanya kiyamu laili jambo baya si baya, zuri mno. Lakini mtume kapata habari ya kwamba mtoto huyu wala Abdullah, mtoto wa Amr ibn al-As, amekula yamini kwamba atafanya hivyo. Hii ni kuonyesha watu hawa namna gani imani zao zilivyokuwa kubwa, na ilikuwa wanatafuta radhi ya Mwenyezi Mungu kwa bei yoyote. Yuko tayari mtu kujitesa, yuko tayari mtu kujipa tabu, yuko tayari mtu kuwatilia mbali raha zake zote. Lakini sasa kitu muhimu ni kwamba mtu haifai kulifanya jambo kwa kudhania yeye mwenyewe ni jema, mpaka apate uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mpaka apate uongozi wa Mwenyezi Mungu, hapo ndio alifanye bora. Hakuna uongozi wa Mwenyezi Mungu, hakuna uongozi wa mtume wa Mwenyezi Mungu, tahadhari, mti na macho, utapoteza wakati wako bure. Hata kama jambo hilo ulifanyalo ni zuri namna gani, lakini madhali hamna uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu ndani yake, utaumia bure. Basi mtume akapata habari kwamba mimi ninasema hivyo, anasema Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, بس المتوم يا قسيمة unaambia mimi anta alladhi taqulu dhalik Abdullah ibn Amr ibn al-As, wewe ndio ulisema mambo hayo. Mimi nimesikia, nimepata habari mimi kwamba wewe unasema kwamba utafunga mchana na utasimama usiku kufanya ibada usiku wote na siku zote maisha kwa muda wote utakapoishi. Ni kweli umesema hivyo? Kultu lahu fa kuntu lahu, basi nikamjibu mtume nikamwambia qadri kuntuhu, kwa hakika nimesema hivyo, bi abi anta wa ummi, kwa heshima zote ambazo nastahiki mimi kumpa baba yangu na mama yangu wazazi wangu hao, basi mimi hayo bwana mtume nimeyatamka kwa nia nzuri kabisa. Ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kala mtume akamwambia huyo Abdullah bin Amr bin As, fa innaka la tastati'u dhalik, hakika wewe huwezi kufanya hivyo. Fa innaka la tastati'u dhalika, hakika wewe huwezi kufanya hivyo, ai la tufikuhu, utakuwa na nguvu ya kufanya hivyo. Lima fihi min atakallufi, kutokana na yaliomo ndani ya jambo unaotaka kulifanya, mna takallufu, mna uzito, mna kujitwika mtu mambo sio kuja tena, wal mashaqqa, na mna taabu ya kujitesa huko, huwezi kuzifanya hivyo. Fasul wa aftir, mimi ninakwambia kula mchana, funga baadhi ya siku, lakini vile vile huwa unakula mchana. Wanam, na ulale mpaka kiwiliwili kiburudike, kipumzike. Waqum, na ukisimama unasimama kwa nishati, kusimama ukatukana kwenye Qur'ani ukahujuni tukisoma kwa usingizi, na utasimama wakati huo ushaamka, hakuna kwenda miayo kuchezewa na shetani. Maana ukiwa unaswali na usingizi namna kama hiyo, bila shaka shetani atakuwa anakucheka sana na kuzomea sana, atakuingia ndani ya ibada, unatamka maneno ya Mwenyezi Mungu, mara itakuwa wa baina alladhina ajraku namna kama hiyo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alafu unafika hapo unakuja ile tena ndina sihari kumustakana. Na unasema shetani anakuambia nyoo, nimekupata, ibada gani nafanya wewe, si bora mie niloka kwenye grupu la malaika miaka na miaka, nilifanya ibada ya kweli mimi, si ndio ulipokuja wewe binadamu tena ukaniharibia mambo yangu yote, ikabidi mimi tena kwa amri ya Mwenyezi Mungu sijudi wewe ndio bora na hivi na hivi. Mimi nimekaa kwenye grupu la malaika miaka na miaka, unaabudu Mungu na miayo kama hivyo, anakucheka. Na hii yote ni katika sababu ya uvivu na usingizi, ukimbana mtu barabara kila dakika moja miayo, kila miayo tu miayo fululizo, ikisha hii na kuna nyingine kuliko ile kubwa kuliko ile, kwa sababu usingizi tabara umetoka. Mtume anamwambia la tastati'u dhalika, wewe hutaweza kufanya hivyo. Sasa wasia wa mtume ni kwamba fasum wa aftir, funga na ule mchana, wala waqum, na ulale na usimame kwenye ibada. Kisha mtume anamfangia mambo mazuri kabisa, anamwambia wasum minashari thalathata ayyam, usijitike mzigo mzito, funga katika kipindi cha mwezi mmoja mzima wenye siku 30 au 29 mwezi wa Kiislamu, wewe itafuta siku tatu zozote zifunge ndani ya mwezi mmoja, na usiwe na shaka siku tatu zile hazitakuwa tatu. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, mwenye kuja na jambo jema moja kalifanya, anapata malipo kwa kiwango cha chini 10 mfano wake. Ikiwa kiwango cha chini 10, basi moja mara 3 mara 10 imekuwa 30, wewe umefunga mwezi mzima. Na ikiwa umri wako sasa kila mwezi unaufunga, ina maana kwamba unafunga miezi yote. Ikiwa kila mwezi siku 3, ina maana umefunga maisha, na hicho ni kiwango cha chini. Bali utekelezaji kama utakuwa mzuri mno, basi Mwenyezi Mungu analipa mpaka 700 kwa jambo moja, na hata analipa zaidi ya 700 vile vile. Usije ukaona tatu tu, eh bwana, si tatu hizo wewe, nyingi sana hizo. Mtume anampangia Abdullah bin Amr bin As, kila mwezi funga siku tatu, fa innal hasanata, kwani hakika ya jambo jema moja, bihashri amsaliha, ni hisabu ambayo amount anatoa mtume mwenyewe anampa. Mwenyezi Mungu ameshasema kwenye Qur'ani na mtume anamthibitishia kwamba kutabata hivyo. Hakika jambo jema moja ni mfano wa mambo kumi, ni mfano wa kumi mfano wake. Wadhalika, na ukifunga hivyo itakuwa mithlu siyami dahri, kama uliofunga mwaka mzima, na itakuwa ufunga milele. Manake mtu kama atajitahidi katika umri wake, hebu na akianza mtu kuanzia sasa hivi ya kwamba na mimi sasa nataka niingie kwenye kila mwezi siku tatu. Na kama unayo kawaida ya Alhamisi na Jumatatu au yaumul ithnaini ya yaumul khamis, basi itakuwa zimezidi kuliko tatu, maana utapata Alhamisi zaidi ya tatu kwenye mwezi mmoja, na Ijumaa tatu zaidi ya tatu kwenye mwezi mmoja. Tazidi kidogo, angalau utafika mpaka nne labda, na Alhamisi nne labda, maana kila wiki nafanya vile, na mwezi mmoja na wiki nne utapata hivyo. Tazidi kidogo, lakini kama huwezi hivyo, basi chagua siku tatu zozote. Na kama utachagua ayyamil bayt, siku za mbaa mwezi kati, tarehe 13, 14 na 15, hiyo itakuwa ni aula. Zile siku zina fadhila kubwa sana. Tayeb, mtume anampangia huyo. Na si kama anampangia yeye peke yake kwa hususia, anawapangia Waislamu wote ibada katao ifanye hivi. Upate nafasi ya kula mchana siku nyingine, upate nafasi ya kutia nguvu kiwiri chako, hata kiwi muumini aliyokuwa mnyofu mnyofu hivi anapata taabu kurukuu, anapata taabu kusujudu, anapata taabu kwenda njiani, ukimgusa kidogo kaanguka safura tupu. Hata kiwi namna kama hiyo, takiwa mtu madhubuti mzima. Almu'minu alqawiyyu afdalu 'inda Allah min almu'min adh-dha'if, hata kwa Mwenyezi Mungu mu'min ambaye kawii ana nguvu anakuwa ni bora zaidi kuliko yule mnyofu mnyofu mnyofu, na pengine anajipa mizigo mizito kwa kufunga sana, kiyamu layli sana, usingizi umemshika, hana raha, mgonjwa mgonjwa, tahamaki usingizi umemtia maradhi kichwani, halali vya kutosha. Basi kwa hivyo anaondokea kwa mnyofu mnyofu mnyofu, isiyo katika njia za umri za imani bora. Mtume anapangia hivyo. Tayeb, lakini bwana Abdallah ibn Amr ibn al-As fakultu, akasema kumjibu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia mimi kwa hakika fa inni utiqu afdala min dhalik ya Rasulullah, mimi kwa hakika nao uwezo wa kufanya zaidi kuliko hivyo, lakini tatu tu, tatu tu. Aliziona kidogo sana. Hapa ndipo kwenye hatari, mtume wa Mwenyezi Mungu anapokuambia jambo katika mambo ya dini, kwanza uelewe wa ma yantiqu anil hawa, hatamki kwa sababu kapenda tukukwambia vile. In huwa, anapozungumza mtume moyo dini, hayakuwa anayokwambia illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo ambao umefunuliwa kwake yeye. Ina maana hivi ndio mizimu anavyotaka, si kama mapenzi yake Muhammad, ndio mizimu anavyotaka hivyo. Mola wako aliyokuumba yeye kwa imani alionayo, si kama alikuwa ni jeuri. Kwa hakika hatuwezi kusema sahaba yule alikuwa ni jeuri, na kama ingelikuwa ni ujeuri, basi pale pale mtume angetumia maneno ya kumkaribia na angemwambia maneno ya kababu, kama alivyofanya jeuri mtu alipoambiwa kulia mkono wa kulia wewe. Na mtume Mungu anamwambia hivyo, yule alijibu kwa jeuri na kibri, alisema la astati'u, siwezi. Lakini sio kwa hawezi kwa sababu anaumwa, alijibu kwa jeuri. Mtume alimwambia maneno ya kababu, alimkaribia, alimwambia lan tastati'a au lastata'a, hutaweza tena, kwa sababu ilikuwa ni jeuri na mtume alifahamu kuwa ni jeuri, akamwapiza akamwambia hutaweza tena. Naam, naam, kauli ya mtume kurejea nyuma. Bwana yule mkono wake haukunyanyuka tena kwenda kinywani, kwa sababu ulikaa kama kigongo. Ina maana alipata stroke kwa kumjibu mtume wa Mungu kwamba siwezi, huwezi kulia mkono wa kulia. Ndio unaona ustaarabu sana, mathalan kukamatia umma mkono wa kushoto, unakula kushoto kushoto, maji kipo kushoto kushoto, umezoea kushoto kushoto. Katika Uislamu kuna kawaida nzuri mpaka katika chakula, Uislamu una adabu za kwenda chooni wasile ambacho chakula. Una adabu katika mambo ya haja. Itakuja kwa mambo ya kula kuteriki, basi kuna dasturi maalum za kutia riziki kinywani Muislamu. Kwa hivyo ingelikuwa anafanya jeuri huyu Abdullah ibn Amr ibn al-As, ungeshtukia Mtume anamkaribia kwa maneno magumu, lakini alimuelewa ya kwamba mapenzi yake kwa Mwenyezi Mungu, mapenzi yake kwa ibada, yalifika kuona kwamba mimi kijana mzima hapa nina nguvu, siku tatu kidogo sana na uwezo. Na ilikuwa si kama makosa kuendelea zaidi, lakini Mtume alikuwa anampangia hivi kwa sababu maalum, kwa hikma maalum. Itaonekana mbele kima hiyo. Sahihi. Alipojibu ya kwamba fa inni utiku afdha min dhalika, kala Mtume akaendelea kusema naye. Ina maana alikuwa ni jeuri. Mtume akamwambia basi ikiwa naweza zaidi. Na Mtume anamjua kwamba alikuwa naweza zaidi. Na Mtume alikuwa anamjua kwamba yeye anayafanya yale kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, si jeuri. Akamwambia fasumi yauman, basi kama ni hivyo funga siku moja, wa aftiri yaumaini, na ule mchana siku mbili. Fanya hivyo katika maisha yako, si basi haya chakupa. Siku moja funga, siku mbili kula mchana. Siku moja funga, siku mbili kula mchana. Endelea hivyo hivyo. Fadhalika, aha, baada kultu, anasema Abdullah bin Amr bin al-As, nikamjibu tena Mtume nikamwambia fa inni utiku afdhala min dhalik ya Rasulullah, mie bado najua nina uwezo na nguvu ya kufanya zaidi ya hapo, hata ile kufunga siku moja na siku mbili. Akala akaona bado basi. Kala Mtume akamwambia fasum yawman wa afdhir yawman, basi kama hivyo, basi kula siku moja na ufunge siku moja. Siku moja ufunge, siku moja ule. Fadhalika suyamu Dawudi alayhi salatu wassalam, hiyo itakuwa ni funga sawa sawa na Mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Dawudi. Wa huwa a'dalu siyami, na hii kwa hakika ni funga iliyo bora kabisa, funga Nabii Dawudi. Siku moja mtu anakula, siku moja anafunga. Siku moja anakula, siku moja anafunga. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine hadithi hii imekuja kwa namna nyingine kukula kwake, ni kwamba imekuja huwa afdhalu siyami, badili ya kuwa a'dalu siyami imekuja kwa ile maana yake hasa afdhalu siyami. Hiyo funga ya Nabii Daudi ya kufunga siku moja na kula mchana siku moja ni katika funga iliyo bora za sunna kuliko zote. Anasema Abdullah ibn Amr ibn Amr bin al-As, fakultu, nikamwambia Mtume fa inni utiku afdhala min dhalik, mimi ya Rasulullah naoweza kuliko hapo. Ina maana ataka achiliwe yeye afanye bila na kuona barabara, hata kula siku moja na kufunga siku moja kwa idadi ya siku 30 kwa mfano, itabidi kafunga siku 15 tu, na 15 amekula kwake ni kidogo sana, anataka apewe zaidi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapa bwana Mtume akamwambia la afdala min dhalik, Abdullah, hakuna tena funga iliyo bora zaidi kuliko hapo. Ikiwa unasema kwamba unao uwezo wa kufanya zaidi ya hapo, basi mimi nakwambia baada ya funga ya Nabii Daudi, kufunga siku moja na kula siku moja, au kwa kufululiza mwezi mmoja mtu anaweza kufunga siku 15 na 15 akala, hakuna tena funga ya sunna bora kuliko hiyo. Basi anasema Abdullah mwenyewe anakubali kwamba huyu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kweli. Anasema wali an akuna qabiltu thalathatan ayyam, haya maneno sasa kaja kayasema katika utu uzima, kumbe kisha jiharibu. Maana alifanya ukaidi, alifanya ukaidi siku tatu zile kazikataa, anasema naweza zaidi, kukataa kanda kufunga siku moja na mbili ya kala kidogo sana kwake yeye, akawa anakwenda nayo labda hii ya moja kwa moja, siku moja kula, siku moja kufunga, akawa anakwenda nayo hiyo. au pengine alipitukia kidogo kazidi siku 15 kila mwezi alipitukia yakapita mpaka 20 labda hivi au anafika mpaka 27 tatu tunakula mchana hivi basi anasema alipokuwa mtu mzima wali an akuna qabiltu thalathata al ayami la eti mimi kama ningelikubali zile siku tatu alinipangia mtume mwanzo kabisa alladhi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ambazo alinambia mtume basi kama ningekubali zile nikazipokea ahabu ilayya ni bora zaidi kwangu mimi min ahli wa mali kuliko watu wangu na kuliko mali yangu maana sasa alifika wakati akawa anashindwa kusimama kuswali anashindwa kufunga hata hiyo siku moja pia inamshinda tena hawezi tena swali kajivunja vunja alipokuwa kijana ameichukua ibada katika mambo extremely zaidi kenda na hali mtume wa Mwenyezi Mungu kampangia fanya hivi anamwambia inni utiku akthara min afdal min dhalik au akthara min dhalik basi alipokuja kwa mtu mzima mwenyewe anasema kwa hakika kama ningezikubali siku tatu anamwambia mtume basi hizo ninapenda zaidi kwa waislamu wengine walielewe jambo hilo bora kuliko watu wangu na mali yangu ina maana sasa anajuta anajuta anajuta wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine imekuja hadithi hii mtume sallallahu alayhi wasallama alimuuliza Abdullah ibn Amr ibn As alam ukhbar je Abdullah sikupewa habari mimi annaka tasumu an-nahara ya kwamba wewe unafunga mchana wa taqumu al-laila na unasimama usiku kwa ibada si kila siku unafanya hivyo je ndivyo sivyo mimi niko na habari sasa nithibitishie kama kweli si kweli qultu anasema hapo nikamjibu bala ya rasulullah kwa nini hivyo hivyo ninavyofanya ili jumbe Mwenyezi Mungu qala mtume akamwambia fala taf'al usifanye hivyo sum wa aftir funga alafu ule mchana walam wa kum lala na usimame kwenye ibada fa inna li jasadika alayka haqqan wa sababu kwa ajili ya mwili wako juu yako lazima utoe haki ya kiwiliwili na Mwenyezi Mungu atakapokuuliza siku ya kiyama kwa nini ukajiadhibu namna kama hiyo ndio kwenye ibada lakini kwa nini kwa adhibu mwili kwa sunna